وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رورو ربی کریم دې موږ ته شټولو تا د خپل پیدایش مقصد په دې ژوندو کې واچي چې دې دنیا ته موږ او تاسو د کوم مقصد د پاره الله را لېږلی یو. زما عزت مندو دا فانی نیمګړی دنیا دا او د غمونو د پریشانو زه او جال دا. یو انسان کم محنت کو او الله په رحمت او د خاتمه په ایمان شو نو قبر کې بده د سکون دارا او د خوب یو ځای ته ورسیږي. باقی کله نشي دا دنیا جوړه دا نو دا د غمونو د پریشانو دنیا دا او دا دار د ازمائش او د امتحان دی. دیو جن د دار د ازمائش او امتحان کی دنیاوی منډه تړې کسبنا حلال جائز دا به مسلمانان کوي. کوجدا جائز کسبنا دکان منډه تړې نوکرای د خپل ژوند د مقصد نه غافل نه کی. دا زمون دی نیمگری دنیا ضروریات تی دکان دے کسب دے کرونده دا زمیدار دا عالم اسباب دے دے جائز و اسباب و سر مسلمانان لگی آئی. خدا پا سمر اسباب و دا معیشت و دا رزق کی چی مسلمانان لگی آئی دا دا جون مقصد دے دا یو ضرورت دے. اگر د ضرورت خبره که ذهن کې ناراضي نتاسو لک سوچو کوي د بیت الخلاء ته سړې د ضرورت د پار ورننوسی اوس دغه ځای کې دا دنه کې دل بقدر ضرورت دی. نو که د ضرورت نه سیوا چا وغ ځای کو نو خلق ورته لیونه وي خبره ورته کوي چې وېدا خود ضرورت زین او بس ضرورت سره پوره کې خزر د بیت الخلاء لروزي. د دا دنیا کارونه زمونږ ضرورت ته د ژوند اصل مقصد ده. اصل مقصد زمونږ او تاسو د ژوند څه ده؟ هغه د الله خالصه بندګی ده. و دغه بندگی د په طریقې د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام که یو سره د ځان نه بندگی کوي او د بندګۍ او د عبادت طریقې د ځان جوړې کړي نو د ستړم شو سبب سمجاو نشي. نو د دې ژوند مقصد د الله خالصه بندگی کول او بندگی وسنګ کې داغه د پار نمونه الله دنیا تا جناب نبی کریم علیه السلام را لګله. بیا هنند فتنو دور د زوای عزت مندو دا فتنی ګور شروع شوی دی د کله نه چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته شهادت ملاو ده. دا هغه وخت نه دی امت ته د فتنو دروازې را کولاو دي. امیرالمومنین عمر فاروق رضی الله عنه دا سی عظیم شخصیت و چې دا دی امت ته د فتنو دراتلو نه یو مضبوط دیوار او د نبی کریم علیه السلام دروازه وی چې دی امت ته به فتنې ناراضی تر سوچي امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ژوند دی. او د حذیفه رضی اللہ عنہ نو روایت ته عمر رضی اللہ عنہ ته تپوس کړي وی دا دروازه به ماتی کی او که کولاوی کی با دای ورته وی چې دا الله حبیب فرمایلی دا دروازه به ماتی کی دا به کولاوی کی نا وره دروازه کله کولاو شي نو به سړی بد دی کی هغه دی ولړول نو د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ د شهادت سره دیو مت د فتنو دراتلو دروازه لړی دی. دیو جناغم چې کله شهید کې دونو لا روح د بدن نو ته نه دی فریادونه کول. د ابن عباس رضی اللہ عنہ مې په فریاد کوی نشو او یې نه دی د دې دردونو او د شهادت او د دې مرګ د وجنه فریاد کوي. ناغو د تسلی شروع کا نا ورته وي تسلی مرا کا دا جڑا می تاسو د پاره دا زکه دوی ته پته وجب زما دا شهادت ته ابد دروازه ماته شوا امت ته فزنه را کولاو شوی دا غورز نه فزنه را کولاو دي رس پرز باندې زما عزت مند ډیریږي. قرب کریم د دې فتنو نه د بچاو د پاره یو پیغام مونږ تاسو ته را لېګلې. بعد آتشتی می پاری دی سور منافقون آیاتون استا سروان دی ورستن دا دی فتنون دا بچاو او دی فازت اغا حکم اللہ را لے گلے علا دی سور منافقون فاخر کی ویا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم غافل دن کی مشغول دن کی تاسو لرا اموالکم ساسو مالنا ساسو دکان پٹے کاروبار تجارت و کارخانا ولا اولادکم ونساسو اولاد چره دی بچو لزس مستقبل جوړو او دی لجیدا دونه جمع کوم کارخانه بنگله ورته جوړو مشغول دین کی تاسو لرستا سو اولادن ذکر الله د الله د یاداشنا د ذکر الله یو ډیر لوی عام مفهوم دی. ور ذکر الله لا لا کتاب لوی ته په مال او اولاد کې داسې اخته دا غي په خو بدو په ګټه نقصان فائدہ کوي خدا الله په کتاب نه کوي تخفل مال دولت داسې غافل کړي چې تو دا الله په کتاب نه کوي او ان ذکر الله دام دې زن کدن در نه هیر کړي دا اللہ یاداش دے دا اللہ ملاقات دے طول دا عمالو دے غافل من کی دا ذکر دا اللہ نا ومن یفعل ذالی چاچ دا کارو کو کم کارو دے دا مال و اولاد کی دا سی مشغول شو چی دا قبر نا بالکل غافل دے د قبر تیارې نه کوي په مال او دولت کې دا څه اخته دي اجس د نو د نشه ها بده کې وناړو یو قسم بده کېږي ما هم انا به خبرې دي توجه سره ناس سمې وي بھائی ها الہ العالمین وی اے زما بندگانو مال و اولاد مغافلن کی دا اللہ دا ذکرنا اسی نبس پا مال کے لگئے یو ڈیرے بل ڈیرے او قبر ہیر دے خیرت ہیر دے پدی کوشش کی جداز مکدن کنو رسو خرسی غانب دا یو کارخان لبلکم دا مجھ سبق ندر سی د بوزر سبق ترجمه نه درځي مان سره وای چې دا موز ناراضي او د دې ترجمه ناراضي د دې فرایز او واجبات ناراضي دا غفلت ده کده کم از کم دا موږ په موږ او تاسو ټول فرض دا ګوره مسله ده الله کور کې ناشيو چې موږ فرض ده نو د دې ذکرم فرض ده موږ فرض ده نو د دې مسلې ته جندلم فرض دي اوس موږ دا سه په دنیا او دا اولاد په شغل کیو چی موز اورولو لوزگار نیو د موز دا کولو توزگار نیو الہ العالمین وی ومن یفعل ذالک چاچ دا کارو کو دے پا اولادو دا مال کی دا سے مشغل لے چی دے دا آخرت نغافل اکلے فاولائک هم الخاسرون دغه خلقم دوی کامل او مکمل تاوانیان دی الله دې موږ دې تاوان توساتي اے دا عمر یو لوی سرمایه دا دا عمر کچا پځه ولګولو پدی الله ملاوی سوپ ملاوی دا عمر قیمتي شو کنه شو چې مالک او خالق ته ملاوی دا عمر د مونږه سرمایه دا کدا مو قیمتي کو پدې جنت ملایي او کدا عمر مزایا کو نو الله بنا راز شي الله برا سر دیدار نکي جنت نب محروم شو او جهنم ته ولاړ شي زکوي اولا فاولائک هم الخاسرون دلیل مان و اذا کامل او مکمل او د ټولو نزیات تاوانیان دي زکه عمر سرمایه وا د خو په دکان ټولو لګولو د خو په پټیو لګولو د خو په کارخانه جوړولو لګولو دا خود دیو قیمتي سرمایه وا ماتا سلووی چې دغه دانه چې ته په پټی لنه دکان بنکه نوکری بنکه خدا ستا مقصد حیات نه لري لکه صفهم د پاره ما دا وی لکه بیت الخلاله څوک تعالی وی بیت الخلاله بنشي دا خو خبره نه دی له تعالی ضرورت ته چې ته نشي او ته قضای حاجت کې تعالی خو به نقصان ملاو شي خدا بیت الخلاله او دل نه کېدلی او ضرورت ته اوس کال تتا بستر اوړه پرې وته اول تخوبونه کې التناس ته ټول ټول خلق بدر تلی ونه وای چې دا غتور نه نوته وي د ضرورت په بنیاد باندې دا دکان ضرورت دی ضرورت په قدر ضرورت وي دا پټی لتل ضرورت دی دا په قدر ضرورت وي او زم د الله عبادت او دین زموږ د ژوند مقصد دی اگر کله چې د مقصد تقاضا راشي نو ضرورت خلق قربانای ابای کله چې د مقصد تقاضا وی ضرورت خلق قربانای دیو جن تاسو لا خبره فکر وځم د کړي یو چې د مدینه منوره کې ډېر ماشاءالله پاتې شوی دې تبلیغ مشرانو کې لوی لوی خلق تیر شوی ناوی مولانا سید خان صاحب بمال مدینه منوره کې وی چې ته د کمځې ما ولې د پاکستان ای بیا د استاد پاکستان کې سړی شته کنا دی ما ارته یې چې څه په سړی یاد وي د سورې نور آیات په وې الله وی دی جمعهتونو کې څه سړی ناشتي رجال الله تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه الله دې جمعهتونو کیس سړی دي اغه لین دین کارخانه دکان پټه سراو سپین زر د اخرت نه غافل کینا ور سړی ورته وی یخافون یوما تتقلب فيه القلوب والابصار دیدا غور زین یلیگی چی دا زرنا و نظرن بپکی اوڑی راوڑی پریشان بی پتردد کے بی وی دا سی سڑی شتوی ما بولوی جن دا سی سڑی کو نشتا بیلی دا خبانے اللہ وی سڑے سوک دے دکان کئی خودے دا قبر نغافل اکڑے ننے بس کچھ بانگی واری دکانا ننے دکان لگو ری دا بل سی سکو ری دارنگی چی دا درس ٹیم شو چیر دی وقتی خوب از دین سدہ کوم یو گنٹا ما ورکڑے اللہ تا ناغ وقتی دے سوکی دکان بنکی پټه کای خو چې باغ ووري بده راځي الله وکم مال او دا اولاد غافل کای فاولائک هم الخاسرون نو دغه خلقم دی کامل او مکمل ثوانیان دی وانفقوا لدوی مما ذهب مالنا رزقناکم چی منگا رزق در کڑتا ستا من قبل مخد دینا ایاتی احدکم الموتو چی رابشی اوتا ستا مر فیقول دے بوائی ربی رب زمان اولا اخرتنی ولی دزرست کولمنا الاجل قریب ترنیتی نجدی پوری علامات و دلک محلت را کرے وی او دکی گئی بنا بھائی آبائی فہم رکنا فاسودقن ما بحیرات کرے وی واکم من الصالحین اوز بشوید نیکانونا ایدا د قران شریف الله دې موږ تاسو د قران شریف درس لکه نه تاسو یې امين دې ځل کدن او میدان محشر کې به کافران دنیا ته واپس یوړي نو آیا مؤمن مسلمان به واپس یوړي کله نو کم مسلمان چې د الله په دین کې نقصان کړي ظالمانه ژوند دي تیر کړي دی به واپس یوړي یو کامل مؤمن چې د سترګې پټې شو او جنت ته ورسې دا غس کار دي چې دنیا له واپس یوړي خو باز خلک دې مال الله ورکړي زکاتونه په فرض دي نه ورکړي حج په فرض دي نه ادا کړي نو ده دین مسئله ده وی داسی شدی چی زن کدن شوروشی نو ده ملائکو توی پما خو دور دور زکاة پاتے اپما خو حج پاتے اما مانی خبلانے حق می خوڑلے غپاتے نو مومن بم واپسی واری او بیا دنیا تا واپس سکرات لیشی ایو مسئله ده کسوک واپس را غی نو بیا بگنی سم شیزن اے سوال لجی او کسنے ناخیرت نا دنیا لراغ سم پشی تا زلزلی راجی سوک پکے سم شو دا خیرت او مرگ دے کنے دے اگر از میری مرگو لدرس کی ہوئی ایمان سر ہوا ہے دی لگ وقت کی سمر زلزلی راجی خطا سو یو سڑے خولے شئی جی دے دی زلزلو دو وجی نیر شکلی گڑ وڈو او گور صورت سم شو او گور پردے حق خوڑلیو بجی زلزلی وقتی نو اگر پردے حق پریو ایر افلانی ظلم کولو نو گرد زلزلو دو وجنی ظلم پری خود تازو خولی شای جازی سوک یو کس نشای خولی زمونگ زرون دا سی سخشی خان زرونو کی سخوال راغلے ادا در لپتا دا دا دزر سخوال دا زلزلی نلوی عذاب دا دزر سخوال دا کانو وریدو نلوی عذاب دے دا د زړه سختې دل د زمکه د الټه کېدو نه لوی عذاب ده حافظ ابن قیم رحم الله او عالم درش نه فرمایي ګڼ کتابونه دی او دا خبره په ګڼو کتابونو کې کړي وای دا الله چې څومره عذابونه دی پټولو کې لوی عذاب د زړه سختې دل دی توجه وکړئ خو جزو دی دا به زه پوه یم دا اللہ عذابون ډیر دی خوٹولو کلوی عذاب سرے زڑ سخ شوے دا ڈووی نا چیز سلپی دے دا ڈووی نا چیز دا انسان دے دا وینا تویول دی د د حیا می واغستا د د په مال می قبضه وکا د برا پس خیریو کی د برا لازارو کی زړونه سشي دا سخ شي زړه چې کله سخ نی کنو که چا سره زیاتې او مو شو پوی نشو کنا بلا قرت تلی نی ته ورته مینته نه کې چې ما خدا زیاتې وکړو ما خدا زیاتې وکړو. حدیث پاک کې راغلی د شیخین او پمنز کې یو ځل څه خبره رااله د ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله بخاری شریف حدیث نا ابو بکر رضی الله نو ورته سخت خبره یو کې بیا سندسیخ په ایمان شو ناغله یو څه به معاف کې هغه معاف کولو نه نا ابو بکر رضی الله نو نبی علیہ السلام سره الله حبی چورته وخت دې څه چل خوده دا دوس هغه چې د دوس حال لوګوري نوم پوه شي صحابه چې وو قتل کنا نو به نبی رسول سلام نن پریشان دي چې وو قتل وی وینن خوشاله دي قسم دې چې وو قتل وی وینن وګره بای صحابه وقور تلاړ بیبي ته وسشته کنا ما خدای الله له حبيب مخه کاتو الګرا لپک اختاري ور الله حبيب چې ابو بکر رضی الله نو لو قتل وی سره خو غسره غره نو ورته ویسی شوی یو لغو سه وی زما او د عمر رضی اللہ عنہ په مس کې څه خبره وا نو ما ورلوی چې اوس میں معاف کا معاف کای مینا بس الله د حبیب غصب زیاته شو وخت مبارک دې څور شو ادي کې عمر رضی اللہ عنہ خپل مان شه او داغا ابو بکر رضی اللہ عنہ کور کې ولټول کور کې ورته چا خدای الله حبیب له لار دین ور پسې را نو عمر رضی اللہ عنہ یې زه توبه او بس معافی وړم ادا الله دا حبیب مخ تک سرش ایا واجب خبر او کا د صدیق رضی الله او ارشاد وی خلکو ما چې کله وې زدا الله رسول مو دا الله وحدانیت په دنیا تراو ټول خلکو را لوي ته درو جن یو شخص چې هغه وی ترشتي اوي هغه څوک سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله دا صدیق ولا وای د دی وجنا صدیق ولا سوای د دی وجنا ورته وای زموږ له ماو لیکلو دا د صدیق نوم ورته اسمانونو کی خودلې شو زموږ دی علماء یو واقعیا ذکر کړي و یا ابو بکر صدیق رضی الله نو چې کله پیدا کې دو نو پلار کور کې نو مور یو وا او د بچی پیدا کې دل د زنان د مرګ او د ژوند مسله دا نا پریشان او ناغي او आवाज او اور د اسمان نا یا امت الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمه فی السماء الصدیق لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ورفیق وی اید اللہ بندی زیر والق یو بچی لبچے پیدان دے برن آواز کی او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مور اوری ادا مور صحابیہ دا والدینم ایمان روڑے پیدا شو شوی ندی چټول خاندان بچی نوسی کڑوسی نوسو پوری دی مومنان می صحابه دی می سیوا د شان دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه والده پخپلا بچی تر دې چې توثیر صحابه کرام وی دا الله بندي زیر واخل پيو بچی باندې چې دا غنوم دی عتیق عتیق وای د جهنم نه آزاد شوه نو می پاس مانونو کی صدیق له او تعالی صفات را داد محمد رسول الله مرګره ده او دوست ده ود الله حبیب وی وتا سوزما دا یو دوست مال نه فریزه ما جوی یا ایها الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے خلق زتا سطولت اللہ پیغمبر را لگلے نو تاسو ټول وی چې دروغ وی یو شخصو چې اغلی شیا وی وی دین پس صحابو کې صدیق رضی الله نو چا خفکړل دې کدا هغه خفکان د چا خفکانو د جناب نبی کریم علیه السلام خفکانو نارض مدا کولو زما عزت مندو چی او مومن بم گور سبا دنیا تا واپسی غواړي کدن از دل بارا کی کمی زیادے شوے اللہ فرمائی ولن اخر اللہ نفسا ارگز برستن کی اللہ یو نفس اذا جا اجلها کلچنی تبیر رسیگی والله خبير بما تعملون الله خبردار دې په هغه چې تاسو کوم عمل کوئ ایک یو ځل مرګ ورو رسید نو بیا ورست نشي بیا څوک دنیا ته راتلې نشي وګوره کراغه نو الٰه العالمین قرآن شریف ذکر کړی وي دا کم کافر او مجرمان جواب وسی غواړي ترال بیا باغشاري وَمَفَارَكِ سُرِ انعام کے آتے وَلَوْ تَرَا اِذُو قِفُوا عَلَى الْنَارِ زما حبیبک دِ اُقَتَلْ دَا جَهَنَّمْ يَانْ چِپَوْرْدَ جَهَنَّمْ كِ بُوَلَاڑِ نُدَئِ بَارْمَانْ كَيْ چِمُدِ دُنِيَا تَوَا پَشُّو مُنْ بَدَخْفُ الْرَبَيَاتُ نُتَدَ دَرُوْهُ نِسْبَتْ نَكَوْ رب کریم وی ولو عادو ولو ردو لعادو لمانه عنه وإنهم لکاذبون کدین واپسم کل بیا ودا خپلنا کارکاو نکی او دادے چدل توی دنیا لنی اولی گاو زبا سمشم اللہ وی دروغ وی الله دې زموږ او تاسو په حال رحمي د فتنو دور دی خبره سر تر اغلې دا د الله دین طرف ته متوجه کې د پکار دی ور مرګم په سر ولاړ دی او قیامتم په سر ولاړ دا پته نه لګي چې قیامت مخ کې کیږي او قبر مخ کې کیږي دام د الله د حبيب دخلي پیغام دے چکل قیامت رانیز دیش بخاری شریف حدیث دے کوئی زلزلی بڑی ایرشی دمور اپلاد نافرمانی و آمش تاسیم آنسر ہوئے نن اکثریت دو والدینو د بچو دلا سجاڑی و پریشان بی حیل و آمش اگر جو کس را لگی ناس تو مر سر وی زمون کدا سے بانڈا کن تکلے دے واقع کلی دیزے دیر تیرے لائے رم وی پاغ باندې کې دي کې غرض را لچاوي چې شراب مشکلي او نشي والا خلک په لارو کوڅو کې پراته ور شراب عام دي چرسونه بنګونه د نشي سيزونه خرصول عام دي بے حیاي عام ده بے پردګيري عام ده هر شي اجازه ته سیوا د دین د الله نه دا د قیامت علامات دي زلزلې بډېرې شي بس صرف دا غٹ غٹ علامات پا دی چه امام مہدی ظہور ندے شوے دجال ندے سرگن شوے نزول دی سالے السلام پکی بلدائی او خبر او آو رہی گو رہا پکاردار زلزلی را لی چی ممتو باو باسو ظاہرن باطنن دا معاملات و پیتبار سمشو نمون دا غیر د بیدینی او شکل اختیار کو چا مشور کړي بازی ملیانو پسی چا غیر وی فلانای رزبان بزلزل رازی او دارو جیلی سی او دا کوئی کورا دا زلزلی دا راتلو دا خبر دا غیب و سر تعلق لدی که یو مولا والخو مولا عالم چی اغا دا وینا اکا چا دا سی اوی چی زلزل برازی دا خپل ایمان ختم کو پا غیب و سوک پوی پا غیب یو اللہ پوی دا وزړه د دهریان او ویروس کې زلزلہ راغلی و نو درس صدر هغه کوم دی چې زلزلہ راغلی و کم خلک بچي وي دراله ناټو خلک تراچا پیر شو وی تا موږ لوي دي چې زلزلہ راغلا خبره مخیا ورسې وکړه نو دروز بادشاہ ورته مولا داسې حالات کې دي پیدا کړی چې زلزلې معلومات کې وشي اوس مسلمان دي ته وي وي پلاني ویلې زلزلہ برس هر روزي نشي روزي کا سيني سيني سا و دې په لګورا یو عالم درلوي روزي نشه د دین خو بده تعالی نه جوړي اگر راځي چې تاسو وګورئ وی په خوب کې می پلاني مولا ولي دوراله وی چې روزي بني شي به که په وی خیدر لوي عمر روزي بنه شي شریعت چې حکم دی هغه دا خدای په خوب کې ویلي که په وی خیدر لوي په تا روزي لازمي دي زمون کامل مکمل شریعت هي مسله د شریعت کچا خوب کې نبی رحمه السلام او کتو درې سوي دغه وینا دي نه دا الله د حدیث د خوبه خبره ولې د قران او سنت په میزان ته دي کدا د قران او سنت سره برابر دي توجه ودا د خدا د صحیح خوب لیدل او کاغه میزان باندې برابر دي کده پزوش پیری وای چې ما پیغمبر علی السلام لیدل دا دې درو وای دا خو کدا ششن هر سړی په مثال پتو څوک خوب لیدل چې فلانې مړکا اسو کوئی خوب ملی دلی جا فلانے سرے دا زبکہ کھری دا سارا خوبونو لزمائی ذتمندو اس اعتبار دا گولا دا چھے باز دیونو کی خلق داوائی دا درک چھے منگوونو دا سبکی در دا باز ناپوها وائی دا مشرانو خبری لی وی اجتماع را روان دا روجی لی سی دا خو دن جوڑای دا زالا دا خو بس بابل اجتماع یغیل با روجی لی سی نا روجی شریعت کی چیزی لی سی خود اج کم دین چې جوړ دے بس هغه دے هغه مطابق به چلےږي نو ګوردا خبرې دروغ دي چې تاسو سره کوئی زلزلہ برازي او دا برازي هغه برازي دا خبرې درست نه دي کدا یو مولا عالم کای اول خدا سے کای نه هوک کای نو هغه به عالم او مولا دی فغیب شو پوی دراتلن کو حالات او باندې شو پوی یو الله رب دا چاله پته نشته چې مرگ وکړه راځي قیامت وکړه راځي زلزلہ وکړه راځي عذاب وکړه راځي قران شریف کې زموږ دی علماو لیکلي د شلو نصیوا یا څه دی چې نبی رسول سلام نه تپوږي قیامت وکړه یو ایمان پته نشته مال پته نشته مال پته نشته شلو نزیات یا څه دی چې د الله د حبیب نه د قیامت تپوږي او دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ویلی چې دا علم چا سره ده دا الله رب العزت سره ده ټیک ده چې دا الله حبیب ویلی اخر زمانہ کې فتنه برازي زلزلې وړېری چې خکله وای دا غي علم چا سره دشته دا او دا الله حبیب ویلی قیامت برازي خکله وای دا روایتونه راغلي چې د جمعې ورځ به چې قیامت راځي حکمه جمعه وای هغه الله رب العزت ته پته ده دراتلوب کی حالات و علم ما سوا د الله رب العزت نه بلچا فلشتا غیب دان صرف او صرف ذات د الله رب العزت نبی علیہ السلام سره داسې دوکی شي ورته پته د حالات نشتا بخاری شریف کې راغلی سکسان ور پسې رال وی زمون په بل کې له خلکو اسلام راوړل او صحیح ته د مزید ضرورت د تعلیم مونږ سره سره کسان کا نو روایتو کې راغلي او یا کسان ور سره کوي ایشي بوتل دوکه او کا د مخکې د دوکه خیال او یا واړې شهیدان کا دا صحابه چې کله شهیدان کیږي دا د صحابه او د مسلمان باقی دی چې نبی سره د نشان نه غیب دار دی نبی سره د لوی شان نسلی غیب دار دی ناغ صحابه وای وای اللهم اخبر عنا نبیک یا نبینا الله مو خو شهیدان شو زمو پیغمبر خو خبر نه ده ته د مو د طرف نه خبر کی د دې باره کې قران راغله خو منسوخ التلاوت ته روایتو کې راغلی د دغه شهدا او د ته شهدا د بیر معونه وای سورت وای شهدا د بیر معونه د دې د باره کې قران راغله او خو منسوخ التلاوت پیداوی الفاظ دا سری وای بلغو عنا اخواننا بأننا قد لقينا ربنا فرضی عنا و ارضانا اے زمون ربا زمون زمون د مدینی والا حبیب و رون خبردار کی چی مون خبیر معونہ گتا سر ملاقاتو کو نو دا دمر کامیاب ملاقاتو چی اللہ زمون نرازی شو حکمیو کوی تاسو نمرازی مونگے مرازی کو او پخفل مرازی شو غیب دان سوک دے دا اللہ حبیب بے انتہا خفاو پریشان شو اب آز خلقو تا دا اللہ حبیب دا سی خیری کری جی پا مسکی کری دا چې عام مشهور ده چې نبی علیہ السلام امت خیری ندی کړی اجتماعی خیری ندی کړی بعض افراد ته په نم نم خیری کړی نبی علیہ السلام بعض خلکو چې دوکه کړی دی له کونو ته نازله په خیری کولې او سور ابو ده کولې خیری حدیث مالوش ته د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دا لوی جلیل القدر صحابی دی دا لوی شان والا صحابی دی عمر رضی اللہ عنہ په بچو کې په مشرانو بچو کې دی او بے انتہا تقوا دار او هر کال به حج لتلو اعظم باز شارحین لیکلی وی 1000 عمره کړي وې سورا او دا هغه شان ته پوښو کې چې څو عمره کړي او دا اوس په 50 کې کینا او د شاته په وی خرافاته خوبش ابیا دان تا غاره ولار دے دیو د مدینی منورې نه مکی ته پیدل راځو نو اثر علی منځ ته کو نو بوی نه مرا او شپا او ورځ برا 1000 عمر ابن عمر رضی الله عنه برابر کړی او د نبی کریم علیہ السلام په زمانہ کې خوب لید بخاری شریف راغلی وی خوب وینم سا ملائک را لزیونی مور تمی بوزی ویزا پا خوب کیو ام چه اللہم اینی اعوذ بکا من النار اللہم اینی اعوذ بکا من النار وی دیکی یو ملک را غیما توی تھی ارے گما بزی پری خوب ندا اللہ دا حبیب دمر لوی شانو چه باز خلقو با دمر حیبت و تعظیم کولی چه مخامق تپوس نشو کولی ندا دخور وادو پا جناب نبی کریم علیہ السلام ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نو دخپل خور تدا خوب ہوئی نو خور نبی علیہ السلام خپل خاون توئی نو دا اللہ حبیب ورتوئی وی عبداللہ ابن عمر یو دیر وی نیک سڑے خو کدش پیئے بسکو لے نو تھر مر کا پوری پیاد تحجد نہیں پریخی بس الله د حبيب د خلینا خبره روبو تا چې دا ډېر نیک سړی دی کولاو کان یصلی بالله کده شی دغرا پاسې دی موزه کوله بس دغه بیا اکثر په سوا اب شو اپ اخر کې پستر ګډون شو اب دې نو مزبه کولو مزبه کولو خپل شاګرد او بچی ته به پښمنه شو کنا نو کاغه به لا پښمنه نه بیا به نیت ته تړل اکاغه به پښمنه شو نو بیا به تاسو دغه د ویشلو ټیم د کله ناکله د مدارونو مسلمانان دا سکه چې خپل عالمانو ترازی د یو وی مشکلات دي بل او مشکلات دي د ځپک اکثر لوو مو د ویش په وخت کې تو دي چې کوم وخت تقسیم کیږي نو موږ د پراتیو کې نه یو پاتنه نو چې ساري را پاسه شي نشتا اے او سره وای چې ز د وو بجو نه تر نه بجو با خوراک تقسیمو نو خلق ولا تیار ولاړو او غي بوجي ډکی ډکی یوړې تو د پروت وی یو لز بجیرا پاسې دی ایا و بجنو بیا هم میدان کې سنشته کنا د ویشلو دغه وخت تعالی دی اے مالک چې وای چې شر شو حل من داع الفاسدین بلهم حدیث پاک کې راغلی چې کله راشپدی ته ورشي نو الله کما یلیق بشانه اسمان د دنیا ته نزول فرمایي اده برنا आवाज راځي ما ته له غزک نه اوري جدا کجرمغه اوري دلې نو کې دې شي چې دې سپنه وي پاتې شي ذکر الله کلا د الله خبره اوري دل دا د ارچا د وسو د طاقت دی دا د ارچا د وسو د طاقت دی خو آغا چاوری دلی چی آغا جناب نبی کریم علیہ السلام دا الله حبيب موږ او تاسو له وی چې دې پښمنی کې الله وی هل من داع فاستجيب له شله سو غوښتو والا دعا کول والا چې قبول وکړ هل من سائل فاعطي شله سو سوال کول کې چې ورکم شله سو ګناهګار چې په خپل ګناهونو د ندامت اوخی دوی کی زما خپل له تیار دا الفاظ امرازی څوک بیمار شتا چې ما نه شفا وړي او زو له شفا ورکړه الله دې موږ تاسو ته د شپې را پاسې دو توفیق را نصیب کړي. نو عبد الله بن عمر رضی الله عنه یو لوی جلیل القدر صحابي دې دې وای نبی کریم علیه السلام زما دا وګو نیوا اے چاله خبره کې نو اسمه غبیدا غوځي او ګونیس ناغنور مو بیا چې نیون کې دوږي شوکري جناب نبی کریم علیه السلام وای دا الله حبیب زما دا وګونی وا نو ما ته وای کن فی دنیا کا انک غریب او عابر سبیل په دنیا کې دا سه ژوند تیر کا لکه ته یو مسافر یا پلار تیری وګوره مسافر دو قسم لري غریب دي ته وای سره وای چې دکري کې بد بدري راځي اب نو ها ما ها غس معمولی فکر وکي یو د تی دی ما هبای او د جمعه پر د دې ناس ته نمن راغلی هبای ته نو کته د تراش ته هم ناس ته هبای څوک جدا سے ناس یو دی وګوره یې جدا سے ناس ته نمن راغلی زمون خو پیغمبر وی دی جمعه پر زړه شنه کړي وګورې دا څنګه شنه ناشتي هيئت بدل کړه نهى عن الحبوه يوم الجمعه د جمعه پر دې دا شنه ناشتي نه مو کته پنا دا شنه ناشتي سړي سړي له خو ورې نو د کې ای بنا اصل نه راځي د جمعه پر زړه شي پیو دی تبای نو یزید وګین اونی مې دنیا کې داسې شلک غریب غریب مسافر تا وای یا او عابر السبيل لک پلا رسوک تیری پلا رسوک سکی تیری دنیا کې داسې جو دیتا سو ګورې باز سره وای و یو پینځه راځي او شپږ راځي مې دی کلی کلی سکار دی ا کوټه جوړای اغلوی له بندوبست کای او دا د ورو ورو خو بیا په سره چې او بو مو په تنظیم کوي سره صرف پلار تیریږي ناغاړو څخه بندوبست کوي بس دا فانی دنیا د دادا څوګړه چې فانی دا دیکھ دې د دنیا او مې زونو دوما کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل دنیا کې دا سه شاه لکه یو سره په یو کلی کې مسافر دی یا پلار تیری دن کے لے نا تیری دن کے ایسار شی ضرورت مطابق روٹائی خوری آرام کئی وغد وطن تخپل دپاتے کے دو وطن لوائی دا وطن زمائی زد مندو دا دنیا دپاتے کے دو دنیا ندا ایک دا دپاتے کے دو وے نیو پیغمبر خوب ویلے وے جزب پکے پاتے کے دو ذکر دا پیغمبران خصوصیتی چو وفات کې دل وای ته اختیار ملاو شو چې دل ته پاتې کیږي او کمال راځي یو د پیغمبرانو نن دی ویل چې دل ته پاتې کیږي کدا د پاتې کیږي نو یو نبی خو به وای چې دل ته پاتې کیږي خو یو نبی ویلی چې دل ته پاتې کیږي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام عائشہ بیبی فرمایي نبی علیہ السلام په ماته او حدیث بیانولو چر پیغمبر ته اختیار ملایي نوې سر مبارک زما پسینا او جولای کې پروت ادا سدا سي اوچت کړ وي اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى په دې په شوم چې نبی له اسلام ته اختیار ملاو دي او ما وي اذا لا يختارنا اس موږ څه کوي چې الله وي ما طرف لراشا او اخر عمر کې نبی له اسلام سر پټای تا وکړي وراغه په منبر کې ناشو او دا خیر نه نه استوا بها چها دا لا حبی په منبر نو کټ ولې ان عبد یو بدل الله ورته اختیار ورکو چې دې دنیا کې پاتې کیږي نه هغه چې نه الله دلته نه پاتې کیږي دا ابو بکر رضی اللہ عنہ فدینا کا بی آبائنا و امہاتنا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دسترگو ندوخ کباران شروع شو وی پلارانو مین دی در نقربانو نو کم خلق چی نپوی دلی دی شیخ بڑانو گورا دا اللہ پیغمبر وی چی او بندت اختیار ملاو دے ادے وی مور پلار در نقربانو وی مونگل رسل پتھو لگی دا اغچی اختیار ورت ملاو دے غسوک دے جناب نبی کریم علیہ السلام دے و ابو بکر اعلمنا پمون ټول کې زیات بو اسوکو اېدا پته وته ګیرا چې بس الله حبیب روان دی الله حبیب په منبر ناشو وی منبري علی حوضی زما منبر به زما په حوض او زه اوس په خپل حوض نه ګورم تا د نبی علیہ السلام معجزه په مسجد نبوی کې په خپل منبر ناشته خو حوض ورته ښکاری دما دا منبر بده حوض بعض علماء لیکلي وي دا ځکه وي چې منبر بده حوض د پاسه د دې منبر د چې څه پیدا او شي او چا خپل کړی بل الله حبیب په دغه منبر ناشي اپ خپل امتیانو به وبس کوي سم خیال لې په لوګو رہی یو سړی یو ځل ته په منبر راغله او کاټي رويستو خپل شان چاله بیانولو یو ګور دا ګور صدر صاحب را لاله په مستیا کاټ را لګلو فخر یې کولو توجه پدا کړل لکه پای سره تا نو کوئی ګور وزیر اعظم صاحب هغه د مل مستیا کاټ را لګلې دا هغه مل مبس ته پوس کې چې سید العالمین ګور ته دی لاس لاس کې دی ولې دې له لاس څخه دا هغه مل بدل وی شاه بس ته پوس کې چی آغت بیلاس با جناب نبی کریم علیہ السلام نیولے آبا قربان بھی او دے با مل مئی او دا اللہ حبیب بے پس گئی دا اللہ حبیب وی زمان منبر با زمان دا حوز دا پاس گئی دا اللہ دا حبیب دا منبر تاریخ لکلی پا مسجد نبوی کی اور لگے دلے انو منبرم پا کیوس وزی دو خوزمونگا ایمان دے چکم زان با مونگا تا سوٹول خارشی را جوندی کئی با مو ناغزاد بدخل حبیب منبر پیدا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون الله جل يشير ادوري ويشاء نبشوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وبياوي ويجكل ما هام کو ند سبا په انتظار کې غبا کې دیشي ما هام خطا کو پج سبا راضي ته بخارو کې پروته او چې کله د سبا کو نو د ماخام په انتظار کېږه با کې دې چې ماخام راځي کمزه کې به خارو کې وپروت او یې رونی صد دې صحت نه بیماری نه پاره ګور الحمدلله نن ټول روغ رمټ شي په دې روغ صحت تر سکی روزي نیوېش تلاوت کول شي د الله د دین د پاره منډې وال شي سبا چې بیمار شي ندر دو کسانو بلاس نه نیولې او دسماتي له بدی بوزي ته به اخرت څخه تیار یو کې طالب ګوټو بو سپای کې په خلا کې درکې نو په بيمارۍ کې به ته د خبر د تیارې دو کوشش دغو کې واخذ من صحته کا لمرضه راواله د خپل صحت د خپل بيمارۍ د پاره او الله عجیب قانون دی تاسو ګورې دنیا کې د حکومتونو قانون همداله چې څوک ورسره نوکری بیمار شي ناغه چې د بیماری غ سرټیفیکټ خپل دفتر لور سي ناغه ته تنخواه ملایي حدیث پاک کې راغلی او بنده چې بیمار شي نو الله ملائکه ته وایي چې دې روغ او سیکول ناغه ولري کوي د دې بیمار پروت ته خو چې سي په صحت کړیا ورته کشل کال له کلس کال له کلب له کډیر دې د چې سکړی اورته لیکلې کی عبد الله مسعود رضی الله عنه بیمار شه او جړل بیچاره دی بیچاره مرګ نه یری دی دنیا هغه وینا خفا پدې چې را باندې بیماری پدا سه وخت را نه چې بوډا شه او بیا مړې عبادت نشو کولې صحابه خوجیب خلکو او دا الله حبیب ویلی چې پچا بیماری را لا غسول لیکلې شي چې څه د په صحت کې کول مسافرم چې لکه سفر بانه شوق د دنیا سفر لاړو یا د دین سفر ته لاړو نو الله ملائکه ته وی زما دا بنده مسافر دی د چ په اقامت کې سکولا ورته لیکي نو کدل ته تا د دری پاره تلاوت کول او سفر کې نه کې د لیکل کی کدل ته د نور د دین کارونه کول درس و تدریس دے کولو خوزی پا سفر کے نکے اغٹول سدی اغٹول تا تلی کلے کی گی دیو جن زمائی زت مندو چھ مونگو تاسو پا خپل زان بانے رحب کو او صحیح توبہ مونگو تاسو باسو اللہ رب العزت طرف تا مونگو تاسو متوجی شو اد دنیا دا امیدونا دا را کم کو حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہ کی راغلی وَيُبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا تاسو را مخ کی شئی جلدیو کئی پنے کو عمالو کی دو خبرو نمخ کی یو تنتظرون الا فقرا هل تنتظرون الا فقرا منسیا تچی روغ رمٹے عبادت نکے نزن وغدا سی فقیری راشی سڑی نار سے ہیر کی زمان دو علماء یوم قولا دا ویکاد الفقر ان یکون کفر ان قریب دا بعد غریبی کفر جوړ شي او غنن مدغیم تچی عبادت نکے نو دا سی مالداری پتا میں چی سرکش بلی کی تازو بکتری باج خلق سم ساو چکوی و چی مال دیر شو کنا ناغی دا گمراہو دا سرکشو دا بیدینو دا بی حیائیو پسی روان شي پزرگونو کې بچرتا یو کسوی چې دا غمال بڑیری او کور کې بے بیدی نی جی. ورنہ دا چا سر جمال ډیر شوی ناغد دا بیدی نو پسی ورسم شوی سکال حج کے ہوئی سر او سڑے اوٹے بے انتہا مالدار ناغمال آل تا خبر اکو لوی زمونگ دور دور کور دے ٹول خاندان یو زیوسی و غمونگ کا رٹھے وی نشتا الان کې رب پتی سن امام مدرسه جوړ کړې غټول ار صبرداشت کوم سونه ماشومان مون کرسي سبق راو نو ګور ډېر کم خلک چې مالدارې کی شوی ارا سنبال شي دا و خبره در نه ګور ویاورو وای بادرو بالاعمال سبع جلدیو کای نیکو اعمال تدو خبر نمخ کی هل تنتظرون الا فقرا منسيا تاسو انتظار نکوي مگر دیو داسي فقيري چر څه بدل نه هي او داسي مالداري چې سرکش وبوکي او مرزن مفسدن يا داسي بيماري چر څه بدل نه خطا کي پازي من بيمار غريب يا واړل لوی بول زيد نشي رسول له اب موز او تهجد او روجي سو نشي او حرمن مفندن يا بداسي بډاواله راشي چې دماغ مو پک کار پري بازی بوداگان بیادا سی کنن نیت چیو تڑی ناغی غریب لپتن لگی کده سلو رو پزی دوو کلو کده سلو رو پزی اتو کلو مخبر یاداش ما شمانو بیو چار لوی چی پلار مطو بی ماولی یو کسو لکی نوائی بی بچی نیتو تڑی مشران ما شاللہ بازی مزم نپریزی رو جم نپریزی کوئی پا پتن نپریزی نوالی دمرا کوای چی دی نیت تڑی تو لکور کی یو زنان دیو لکی دی چې دې د خپل رکعاتونو نه نه کمو کې او نه زیاتو کې وای ته د داسي بډاوالي په انتظار چې عرش بس کې هر سبدر نه هیر کې او موتن مجهزل یا مرګ چې په تلوار براشي مرګ وردا سي راځي تاسو سورو قتل پټي کې پیراشي دور انتظار هم نه کوي چې کور ته راشي بچو سر خو دوه خبرې وکي کنه وای ساري پټي ته لاړو مړې راړو کارخانه ل لاړو مړې راړو او دجال یا د دجال په انتظار یې فشر غائب ينتظر دا یو غائب شر د چ انتظار کې دی او الساعه یا د قیامت په انتظار یې والساعه ادها وامر قیامت دا ډېر ہے بدناک دی و امر ډېر تریخ دی اور نبی کریم علیہ السلام فرمائے ترمذی شریف حدیث سے اور دا حدیث ہم ابن مسعود دے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہ دے وہی دا اللہ حبیب فرمائے اکثروا ذکر ھذ من لذات یعنی الموت دیر دیر رایا دوی اغشے چې د دنیا دا خوندونه بے خوند کای دا بنگلی خوند دے وګه یقینا تاسو ترګې پټې کیږي دا بمړ ما خوړ لبازم د بنگلی خون ختم شو د وزارت او د کرسی او نششتا وکړه لګ دې سترګې پټې کې او په دې زړه دې ومنل شي مریبا نو قسم دے وزارت او د منبرای او د مشرای خپل به خپل د جیدادونو او د مالونو یو خپلستا د کالو او د زیورات یو خپلستا او کمر غرايا شو لدا به خپل د کی رواه ترمذی یو وقال حدیث حسن صحیح دا یو حدیث واه نبی بس کو دوبی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے روایت ہے دار لوی جلیل القدر صحابی سره دار لوی د په مناقب کې راضی نبی علیہ السلام تا پټولو کې لوی قاری او د قران ابی ابن کعب او نبی علیہ السلام د دې سلور صحابه او ډېر قدر صحابه کول دا الله حبیب ما نفس د سلور کسانو نه قران ذکر نو پای کې ابی ابن کعب ذکر کړي او ابی ابن کعب نبی علیہ السلام رو غختو ورته وی جبرئیل علیہ السلام راغله او الله وای چې د دخلی قران خوان کئ دا سوره بینه د توایا د حضرت ابی رضی الله عنه ورته قربان وسماری الله دې نو بسه یا وی التپا الله په عرش کې زما ذکر کړي او نو حضرت ابی پچراش اګور جڑا کله د خوشحالی نه راځي او کله علماء لیکلي وړي په جڑا شو دا د خوشحالی خبره ده چې د چانو الله لی او خپل پیغمبر ته وایي چې د خپل قران پڑھ کړي اباز شارحین دا هم لیکلي وې دا جڑا د خفقه نه و چې د دې دبر نه مت شکر وو جسد ادا کو زمانو د الله لی نو چې د دې نعمت شکر وو جسد ادا کړی شو او ابی ابن کعب رضی الله عنه وایي وې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غی عادت مبارکه دا چې کله بدرې مې صد شپې لاړه نو پورته بشوي یا ایها الناس اذكر الله جات الراجفا تتبعها الرادفا جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه اے خلق اللہ را یاد کئی اولش پی لئی براشی اور پسی بدوی مراشی مرگ راغے او دا مرگ زان سر سور غمون راڑی مرگ زان سر سر راڑی مرگ چلازی یو خوی دا زن کا دن غم راڑو چی دی کی بسی کی دا قبر غم راڑو وی ماوی آد اللہ رسول انی اکسر الصلاة علیکا زډیر درود شریف وام پتا فکم اجعل لك من صلاتي نو سمرو ګرځوم تا تدخل درودنا قال ما شئت الله حبيبي سمره چې دی خوای قلت والربع سلو رمیسا قال ما شئت وی سمره چې دی خوښی فین زدت فهو خير لك کدی نور دې زیاد کو نو دا وتا لغوروی قلت فنشفو ایز با نیم جون بطول دروش شریف پتاوا قال ما شیطا فین زدت فو خیر لکا کدی نیمی ندی زیاد کنو دا بتا لغو رئی قلت فصل سین دا وقت بدری زایا کم ندوی سی بدرو دوام پنور کی بدانو ربادتو نکو قال ما شیطا فین زدت فو خیر لکا وی سورہ شیخ و خیخ و قضیات تکنو دا در تا غردا قلتو اجعل لک صلاتی کلها دا فرض و سنتن علاوہ بس نور ٹھول اوقات مو بس کی تیرو پا دلوش شریف کی بیتی رو قال اذن تکفا همکا و یغفر لک ذنبکا وی جت ٹھول دلوش شریف ہے دا دنیا و دا آخرت دا ٹھول و غمونو نبدر لکی فایتوشی ابرا مواوری دکنا کسو کوئی جزما دا ټول د دنیا او د آخرت غمونه دی ټول ختم شي ازما دا په پندونو او د غرونو غنتی گناونه دا دی مافتی نسلی وی دروش شریف دی وی پا جناب نبی کریم علیه السلام او خاص کرنن دی جمع رز دا بیگا دی جمع شکوا دی جمع پشپاو رز بانه پا نبی کریم علیه السلام دی دیر سلی دروش شریف ویل پکار دی دی حرمین و شریفین و کدا شریف زمون دا بازی رونان تفاتی دی جمعی پر از با بازی طلباء و سرمون مجید نبوی کی ناس تنیشی او سات تیر شی نو دا آیات دی جمعی پشپا و پر از با موبائل و رازی ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله دې دلته داسي وي دې ته جو سات تیر شي او نو سو راشي کې وای کفلانه غانا اور نو دور په سي به داخلي کې هه بھائی دا جمیش پا او رض یو بل ترائی دے وی چی گورا نند جمیش پا دا اللہ دے ممو تاسو تا دیر درود ویلو توفیق را کیا دی پلا گورا بہترین درود دا دے دا کم جی پا مسکی وائے دی تا درود ابراہیمی وائے تا خود را یاد دیکھنا ما سروائی اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعض خلق بعض علماء دردون جور کړي چې الفاظ سم دي د شریعت مسله دا د جائز دي او تاسو رضی او درخواست پیش کو په صاحب درود باندې درود وای خدای په الفاظو خبر باندې پوه شوې کنا یو د درود د الفاظو انتخاب نبی رسول سلام ځان د پاره کړي یو ما او تا الفاظ جوړ کړی زما استاد الفاظ او د پیغمبر په الفاظو کې د اسمان او د ځمکې سره زمو د باج محدثین مبارک راغلی دا د زو کوشو خبر دا وی چا ورته وی دا حدیث ده کنه دا ورته ته ما لوي نه یو شو پیری بیا خبرې په خله کې راځي وي وی به دا حدیث نه د پیغمبر په الفاظو کې چې کوم لذت او فن یې په خله راځي ویلې خبره باندې خبر باندې پوښتنه کړې یره دا خدا غره ما او تا نه سره دی وی ما او تا کو دا الله والا او د دې فن ماهرینو دا حدیث ته کنه دا غور دې تما د الفاظ وای نه به په خله کې او شو په ری دوهراو کړ وی به ورور دا حدیث نه ده د نبی کریم علی السلام دا الفاظ او جکم فند او برکت ز په خله کې مخصوصو هغه ما ته مخصوص نشو درود په صاحب درود وای همغه د دعاګان یو کتاب لیکل نو پای کی یو کم سل الفاظ د دروش شریف دغه ټول احادیثو کې ثابت دي کا هغه وای خو هغه وای کني دا یو بل چې درود جوړ کړي الفاظ سم وی بازي درودونه ګورې لارو کوچو کې خرسيږي اي کې د شرک الفاظ دي سری پکې د شرک الفاظ دي پکې دا پرشته دروش شریف وای راځي مله کوي چې دروش شریف لوې دروش شریف ختم دي اوس باز خلکو دا شروع کړي نو په جمعه شنو کې ځان له ګټ کې لاس ته کور کې لاس ته بد درود شریف وای دا غونه چې ته به اصل کسان اباز زنان راځي به شي وای نن فلانی دې کې درود شریف ختم دا بدعات او رسومات په دې طریقې شروع شي صبر چې درود وای دومره په تعلق جوړي د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره الله زم د خاتمه په ایمان کې رب کریم مونتا او زمون والدین او استادان او مرو ژوندو ټولو ته واړه او وی ګناهونه معاف کی یا رب په تمام دنیا کې چې امت د کوم غمونو مصائب او پریشانو سره مخ لري دا ټول مصائب او تکالیف ته امت نظر کې الله په تمام اسلامي حکومتونو کې خصوصا په حرمین شریفین او کې امن او امان راوړي او تمام مسلمانان دی یهود و نسوارا و دروافز و ددی د معاونین و د شر و فساد نا پا امن و امان کی اللہ سمر بیماران دی تورت شفائی کاملا آجل و نصفک الہ العالمین دا سمر حاضرین مسلمانان دی غائبین دی اللہ زمون سمر دینی دنیوی حاجتون دی تا ټول پخپل رحم و کرم پرکی الله زموږ د ټولو چې کومې دینی او دنیوي پریشانای دي الله دا ټول ختم کړي الله زموږ ظاهر او باطن د قران او سنت مطابق کړي یا الله موږ سره د خپل مرګ او د قبر او استاد ملاقات فکر را نصیب کړي اپا موږ کې څومره کمې دي نقصانات دي چې هغه زموږ د شمیر نه بار دي په خپل رحم او کرم دا عیبونه او نقصانات ټول زموږ د لري کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم. Thank you. شکا کنه شابه؟ نمکنه.